हमें विटामिन्स के बारे में कैसा पता चला? दूसरा भाग, स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स लिंड की इस समस्या में रुचि दिखाई। लिंड ने क्रेमर की रिपोर्ट पढ़ी, फिर उसने स्कर्वी पर और भी पुराना साहित्य पढ़ा। उदाहरण के लिए 1537 में फ्रेंच अन्वेषक जैक्यू कार्ती जब कनाडा के तट पर पहुंचे तो उनके जहाज के नाविक स्कर्वी से मर रहे थे। वहां के स्थानीय इंडियंस ने उन्हें एक विशेष पानी पिलाया जिसमें उन्होंने लंबी हरी पत्तियों को देर तक भिगोकर रखा था। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब सभी बीमार नाविक एकदम भले चंगे हो गए। लिंड इस निर्णय पर पहुँचे कि स्कर्वी को सही भोजन द्वारा खत्म किया जा सकता है। 1747 में उन्होंने स्कर्वी से पीड़ित नाविकों पर प्रयोग किए। वो जानना चाहते थे कि किस प्रकार के भोजन से उन्हें सबसे जल्दी ठीक किया जा सकता है। कुछ रोगियों को उन्होंने सबका रस, कुछ को सिरका और कुछ को अलग अलग प्रकार के फलों के रस पीने को दिए। उन्होंने पाया कि मरीज सबसे जल्दी ठीक तब हुए जब उन्हें भोजन के साथ साथ संतरों या नींबू का रस पिलाया गया। लिंड ने इस बात की घोषणा की और ब्रिटिश नौसेना से आग्रह किया कि वो नाविकों के भोजन में फलों के रस को जोड़े। इससे महान ब्रिटिश खोजी कैप्टन जेम्स कुक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने जहाज़ों में भोजन के साथ साथ इन फलों के रस को भी रखना शुरू किया और जब कभी उनके नाविक स्कर्वी से बीमार पड़ते तो उन्हें फलों का रस पीने के लिए दिया जाता। 1770 में प्रशांत महासागर पार करने के दौरान कैप्टन कुक के केवल एक नाविक की मृत्यु हुई, परंतु फिर भी ब्रिटिश नौसेना ने अपना रवैया नहीं बदला। 1794 में डॉक्टर लिंड का देहांत हुआ और उसके तुरंत बाद से ब्रिटिश नौसेना ने भी अपना रवैया बदला। उस समय ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था और ब्रिटेन नहीं चाहता था कि उसके नौसैनिक स्कर्वी की बीमारी से मरे। अब हरेक युद्धपोत में ढेरों नींबू ले जाए जाने लगे। 1795 तक ब्रिटिश नौसेना ने स्कर्वी पर पूरी तरह विजय हासिल कर ली थी। ब्रिटिश युद्धपोतों पर नींबूओं का उपयोग इतना आम हो गया कि ब्रिटिश नौसैनिकों को लिमीज के नाम से बुलाया जाने लगा था और लंदन बंदरगाह के उस भाग जहां गोदामों में नींबू रखे जाते थे को लाइम हाउस बुलाया जाने लगा था। जापानी नौसेना को 100 साल बाद इसी प्रकार की समस्या से जूझना पड़ा। जापान को 1853 में पश्चिमी सभ्यता का पहली बार सामना करना पड़ा। तब अमेरिकी जहाज़ों ने टोक्यो बंदरगाह पर डेरा डाला और मांग की कि जापान सारी दुनिया के साथ व्यापार करे। जापान इसके लिए राजी हो गया और उसने अपनी व्यवस्था को पश्चिम देशों के अनुरूप ढाला। जापान ने पश्चिम की तरह ही युद्धपोत विकसित किए और खुद की नौसेना स्थापित की। जापानी नौसैनिक अक्सर बेरीबेरी नामक रोग से बीमार पड़ते थे। यह शब्द श्रीलंका द्वीप पर उपयोग में लाया जाता है और उसका मतलब होता है बेहद कमजोरी। बेरीबेरी के रोगी बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, जैसे कि उनके हाथ पांव को लकवा मार गया हो और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है।